Cristina Iordăchescu, Alexandru Tomescu, Marius Manole, Solitot Project, Andrei Licareț, The Mono Jacks și ansamblul Violoncelissimo, coordonat de Marin Cazacu. Vă așteptăm la Hope Concert, duminică, 22 aprilie, ora 19, la Ateneul Român, un proiect al Fundației Hope and Homes for Children, de 20 de ani alături de copiii vulnerabili ai României, recomandat de Europa FM. Bilete pe mystage.ro. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, sindicaliștii din sănătate stabilesc calendarul protestelor organizate. Cele spontane continuă și astăzi. Noi vrem drepturile noastre, vrem 100%, pentru că noi când ne îmbolnăvim, nu ne îmbolnăvim 30-40, ne îmbolnăvim 100%. Două autobuze s-au ciocnit în satul mare, s-a activat planul roșu de intervenție. 8 au suferit răni, 6 au suferit răni mai ușoare, iar 2 persoane au fost încarcerate. Propuneri de modificări pentru codul penal și pentru cel de procedură penală se așteaptă timp de 2 săptămâni. Comisia Iordache a stabilit, va întreba și mediul academic ce părere are în ziua de 2 mai. E adevărat că l-avantajează, de exemplu, pe domnul Dragnea? Legile nu sunt făcute pentru, am spus de la început, legile nu sunt făcute pentru persoane sau pentru o anumită persoană, cum insinuați dumneavoastră. Imediat știrile, acum datele meteo. Cer variabil în majoritatea zonelor, în orări temporare vor fi în sud și la munte, unde izolat spre seară sunt posibile ploi slabe. Vântul va fi mai puternic în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade. În București, cer variabil, maxima va fi de 25 de grade, spre seară sunt posibile ploi de scurtă durată. Ascultați știrile Europa FM. Liderii sindicali Sanitas sunt în ședință, stabilesc calendarul protestelor în perioada următoare, având în vedere scăderea veniturilor pentru categoriile auxiliare din sistemul sanitar. Protestele în țară continuă și astăzi, în mod spontan, transmit corespondenții Europa FM. Biologii, chimiștii sau asistentele medicale au salarii mult mai scăzute decât aveau înainte și în plus nu și-au primit decât o parte din banii cuveniți pe luna martie. De această dată și medicii s-au alăturat protestului colegilor din spital. Doctorii spun că diferențele salariale uriașe din sistem trebuie cumva reglementate, fiindcă o unitate medicală nu poate funcționa fără personalul auxiliar. Angajații de la Institutul Inimii anunță că vor continua protestele și nu exclud posibilitatea declanșării unei greve generale din Cluj. Cătălin Suciu, Europa FM. Peste 50 de angajați ai Spitalului de Pneumoftiziologie din Sibiu au întrerupt lucrul și protestează, nemulțumiți că și-au primit salariile micșorate. Noi avem o scădere de 40% de salarii la personal, ceea ce este mult. În condițiile în care toți colegii mei de la îngrijitoare, de curățenie, infirmiere și până la medic lucrăm în aceeași condiții, este o mare nedreptate. După aproximativ o oră, oamenii au plecat de la spital înspre prefectură. Reprezentanții Consiliului Județean spun că în această săptămână au reușit să centralizeze toate datele primite de la instituțiile din subordine și au comunicat apoi acestora sumele maxime care pot fi acordate ca sporuri. De la Sibiu, Iuliana Damian, Europa FM. La protestul de la Spitalul TBC din Galați au participat peste 50 de infirmiere, asistente, îngrijitoare și angajați din personalul TESA, șoferi și muncitori. Noi vrem drepturile noastre, vrem 100%, că noi când ne îmbolnăvim, nu ne îmbolnăvim 30-40, ne îmbolnăvim 100% și ne îmbolnăvim de la poartă până sus. Deci la tot să fie același spor. Cei din la guvern să vină să muncească în tuberculoză, să vadă cum este și după aia să ne taie de sporuri. Eu sunt de 28 de ani lucrez aici. Cu 600 mi-a scăzut. Schimb bolnavi cu Pampers, cu curățenii, sală de mese, mâncare și foarte greu. Muncim la patul bolnavului. Suntem puține, foarte puține și nu ne ferim de muncă. E tuberculoză. Da, nu-i microbi. Startul protestelor de la Galați a fost dat marți de cadrele sanitare de la Spitalul de Boli Infecțioase, urmate ieri de colegii de la Spitalul Județean de Urgență. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Regulamentul de sporuri este cel care trebuie revizuit, legea salarizării nu se modifică, subliniază pe Facebook ministrul Muncii Olguța Vasilescu. Reacția vine în contextul în care premierul Viorica Dăncilă le-a dat 4 zile ministrilor Sănătății, Finanțelor și Muncii să găsească o soluție pentru conflictul cu angajații din spitale. Iulian Ochi. Ministrul Muncii Olguța Vasilescu dă de înțeles în mesajul postat că sarcina de a găsi soluții nu stă la ministerul pe care îl conduce, ci mai degrabă la Ministerul Sănătății, care va trebui să decidă care specializare este mai importantă și merită mai multe sporuri. În plus, ministrul îi indică în această situație și pe sindicaliști, despre care scrie că nu ar trebui, și acum citez, să urmărească doar interesul categoriilor de personal pe care le reprezintă. Reacția vine în contextul în care premierul Viorica Dăncilă a dat un termen pentru dezamorsarea situației din sănătate. Vreau să rog pe doamna ministru al sănătății, doamna ministru al muncii, domnul ministru al finanțelor publice să identifice până la sfârșitul acestei săptămâni problemele care apar în sistemul de sănătate, să găsim soluții. Soluția cerută de urgență de premier ar fi fost deja găsită, spune ministrul sănătății Sorina Pintea. Spitalele ar urma să suporte din venituri proprii minusurile salariale din luna martie, urmând ca sumele să fie decontate de guvern. Soluția nu este bună pe termen lung, au avertizat sindicaliștii. Ok, doamna ministru a spus că pot fi acordate acele stimulente, dar acele stimulente se acordă din venituri proprii. Dacă sumele vor fi dislocate de acolo, cu siguranță vor suferi pacienții. În tot acest timp, protestele din sănătate continuă. Numeroși angajați sunt nemulțumiți că limitarea sporurilor le-a scăzut veniturile. Studenții și profesorii de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza și de la Universitatea din București intră și ei astăzi în grevă japoneză, se solidarizează cu colegii de la Babeș-Bolyai din Cluj și cu cei de la Universitatea de Vest din Timișoara. Toți protestează față de decizia Ministerului Educației de a reduce numărul locurilor bugetate de la universitățile mari în favoarea celor fără tradiție universitară. De la Iași, Violeta Cincu. Cu banderul albă la mână în grevă japoneză, așa vor merge la cursuri mulți dintre studenții cele mai vechi universități din țară, Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Cel puțin așa declară liderii ligilor studențești. Reducerea cifrei de școlarizare taie practic din bugetul Universității Cuza, după declarațiile coordonatorului instituției, 500.000 de euro, bani care trebuie găsiți din alte surse. Studenții eșeni cer abrogarea hotărârii guvernamentale prin care s-a realizat actuala repartizare a locurilor bugetare, publicarea documentelor care au fundamentat ceea ce ei numesc controversata decizia Ministrului Educației și realizarea unei ample dezbateri publice cu privire la modalitatea de distribuire a locurilor bugetate. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Față de anul trecut, Universitatea Ieșană pierde aproape 140 de locuri la masterat și 15 la doctorat. La rândul ei, Universitatea București pierde astfel 60 de locuri bugetate la licență, 335 la master și aproape 60 la doctorat. Oana Băluță este conferințiar la Universitatea București. Există un conflict între Universitatea din București și nu numai Universitatea din București și Ministerul Educației. Dat fiind faptul că natura acestui conflict este substanțială, este de văzut ce se va întâmpla în continuare după această zi de grevă japoneză. Greva japoneză presupune faptul că profesorii vor purta o banderolă albă, dar cursurile și seminariile vor fi ținute. Este un prim pas dintr-un proces pe care îl gândește Universitatea din București pentru a arăta opoziția, nemulțumirea și împotrivirea. Deși lista locurilor bugetate în următorul an academic era anunțată inițial ca una provizorie, ministrul pare că nu vrea să se răzgândească, mai spune Oana Băluță, care a participat în urmă cu două zile la o întrevedere cu ministrul Valentin Popa. În urmă cu două zile, nu părea că ministrul se va răzgândi. Am întrebat explicit când această decizie preliminară va deveni una finală și dacă sunt șanse ca Ministerul Educației să-și revizuiască această distribuție a locurilor. Nu mi s-a părut că ar fi existat înțelegere și deschidere din partea domniei sale. Ministrul Educației și-ar fi fundamentat datele în urma cărora a fost luată decizia reducerii banilor pentru locurile bugetate în facultăți pe baza unor statistici din anii 2002-2008, cifre care astăzi, spun profesorii universitari, nu mai sunt valabile. Ascultați știrile Europa FM. Și o informație de ultim moment, sindicaliștii Sanitas s-au hotărât să organizeze un mare meeting pe data de 26 aprilie, adică miercurea viitoare, iar pe 7 mai anunță o grevă de avertisment. Pe 11 mai ar urma să fie declanșată greva generală în sănătate. Îl ascultăm pe președintele Federației Sanitas, Leonard Bărăscu, în urmă cu câteva momente. Din ce au descris colegii astăzi, sunt scăderi uriașe. Unele merg de la 50 de lei și până la 11.000 de lei, 11 milioane vei. De la 500 de lei până la 11 milioane vei. Sunt schimbări uriașe datorită neîncadrării în acel 85%. Mulți dintre ei nu poate să atingă nici pragul de 55-85. Așadar, grevă generală declanșată pe 11 mai, asta anunță sindicaliștii Sanitas, până atunci un meeting pe 26 aprilie, miercurea viitoare, și o grevă de avertisment pe data de 7 mai. Continuăm știrile. Grav accident rutier în satul Mare, două autobuze au fost implicate, 8 oameni au fost răniți. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență satul Mare, Adriana Pop. Din cei 12 pasageri, 8 au suferit răni, 6 au suferit răni mai ușoare, iar 2 persoane au fost încarcerate. Este vorba de șoferul unuia dintre autobuse și o altă persoană care a fost încarcerată sub autobuz. Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs pentru că unul dintre autobuze nu a acordat prioritate. Ministerul Mediului a stabilit nivelul garanției pe care îl vom plăti pentru ambalajele reciclabile. Invitată la interviurile Europa FM, Graziela Gavrilescu a explicat că garanția va fi mai mică de un leu, iar ea va fi impusă printr-o ordonanță ce va fi adoptată de guvern săptămâna viitoare. Cei care nu vor să plătească această garanție pot merge cu ambalajele la supermarket. Oricum este sub un leu pe bucată, o să vedeți exact care este suma. Important este că eu, cetățean, Graziela Gavrilescu, pot să aleg dacă să dau proprietatea mea, deșeu pe care îl produc din ambalaje salubristului, dacă mă duc la un colector sau dacă mă duc la o cumpărătură, la un anumit retailer și mă duc, bineînțeles, la o întreagă instalație de depunere a acestor deșeuri din ambalaje, mă duc, le depun acolo, mi se dă un tichet care este contravaloarea cantității de deșeuri pe care am dus-o și cu ea mă duc la casă după cumpărături și se scade din factura pe care o cumpăr de la supermarketul respectiv. Așa se va întâmpla. Ministrul Mediului speră ca această nouă măsură să reducă cantitatea uriașă de deșeuri ce ajunge la gropile de gunoi în România, aproximativ 5 milioane de tone anual. Două săptămâni, atât a decis PSD să aștepte propuneri de modificări pentru codul penal și pentru cel de procedură penală intrate astăzi în Comisia Iordache. În numele deschiderii către societate, președintele Comisiei, Florin Iordache, a propus să fie chemați la dezbateri nu doar procurori și judecători, ci și profesori de drept penal din 6 centre universitare. Are detalii Anca Simina. Șefii catedrelor de drept penal de la facultățile de stat din București, Iași, Cluj, Timișoara, Craiova și Sibiu, catedrele penale, cum le-a numit Florin Iordache, vor fi invitați la Comisia Parlamentară pe 2 mai, cel puțin formal. Ideile lor vor fi preluate doar dacă vor partidele. Data întâlnirii a stârnit noi contre între putere și opoziție. La final, varianta Iordache s-a impus însă. Altă intervenție. Față de situația cu legile justiției, aceste două săptămâni par un fel de cadou de Crăciun. Dar 2 mai vine după 1 mai, nu? Nu o să aveți aici decât parlamentari. Credem că un termen de 30 de zile este mai potrivit. Odată și odată tot trebuia să începem. Deci rămâne 2 mai ora 12. Declar ședința închisă, ne vedem. Cu mențiunea că pe dată n-am avut consens, adică ați stabilit dumneavoastră unilateral. Vă mulțumesc. Comisia pornește la drum cu 3 propuneri de modificare a codurilor. PSD și ALDE ar dori înlesnirea eliberării condiționate din închisoare, dezincriminarea parțială a infracțiunii de favorizare a infractorului și dezincriminarea totală a infracțiunii de neglijență în serviciu. De asemenea, socialdemocrații și aliații lor propun ca o sentință să poată fi revizuită dacă nu e semnată de toți judecătorii care au participat la judecarea cazului, o asemănare izbitoare cu situația condamnării lui Liviu Dragnea în dosarul referendumului, când sentința nu a fost semnată de Livia Stanciu, care se pensiona, ci de noua șefa Curții Supreme. Florin Iordache a negat însă orice intenție a coaliției de a da o lege pentru șeful PSD. Nici o lege nu este făcută pentru o anumită persoană. E adevărat că l-avantajează, de exemplu, pe domnul Dragnea? Legea, atunci când va fi promulgată, se aplică întregii societăți. Președintele Comisiei Parlamentare a admis însă că redefinirea abuzului în serviciu cu sau fără prag valoric se află pe lista de priorități a majorității parlamentare. Decizia ar urma să fie luată însă după 2 mai. Acum sport cu Tudor Ciurescu. Găsit meci spectaculos în Serie A, Lazio-Roma a câștigat cu 4-3 în deplasare la Fiorentina. Gazdele au rămas în 10 încă din minutul 7 când portarul a fost eliminat pentru că a blocat o minge cu mâna în afara careului. Egalitatea numerică s-a restabilit însă foarte repede, 6 minute mai târziu un fundaș lațial a primit roșu direct pentru un faul ca ultim apărător. 10 contra 10 a urmat un festival de goluri, francezul Veretout a făcut 2-0 pentru Fiorentina, dar oaspeții au egalat în ultimele 7 minute ale primei reprize. Imediat după pauză, Veretout și-a completat hat-trick-ul, însă apoi echipa care eliminat-o pe FCSB din Europa League, a răsturnat rezultatul din nou în interval foarte scurt de doar 4 minute prin Anderson și Luis Alberto. 4-3 și Lazio își păstrează locul al patrulea, ultimul ce duce în Liga Campionilor. AS Roma este pe 3 cu același număr de puncte, Inter pe 5 cu un punct mai puțin. Să mai spunem că liderul Juventus a fost blocat în etapa intermediară de ieri de echipa lui Walter Zenga, Codașa Crotone, 1-1 și Napoli s-a apropiat la 4 puncte după ce a trecut cu 4-2 de Udineze. În Spania, Real Madrid a egalat-o în minutul 87 pe Athletic Bilbao, care a condus din minutul 14 pe Santiago Bernabeu. Cristiano Ronaldo a înscris pentru gazde și și-a egalat recordul de a marca în 12 meciuri consecutive. Starul portughez a adunat 22 de goluri în acest interval. Rafael Nadal și Novak Djokovic s-au calificat în optimile Masters-ului de la Monte Carlo. Spaniolul a trecut lejer de slovenul Alias Bedene 6-1-6-3, în timp ce sârbul a avut un meci greu cu tânărul croat Borna Koric 7-6-7-5. Tot în turul al doilea, numărul 3 mondial Marin Cilic a trecut de Fernando Verdasco, de asemenea în două seturi. Cilic îl va întâlni astăzi pe Miloș Raonic, Djokovic va juca împotriva lui Dominic Thiem, iar Nadal cu un rus de 21 de ani, Karen Khachanov. Campioana națională antitră la basket masculin, UBT Cluj, nu a profitat de înfrângerea actualului lider CSU Sibiu și a pierdut la Timișoara 79-83. Bănățenii au condus la pauză cu 45-32, însă finalul a fost strâns, era egalitate cu un minut și jumătate înainte de sfârșitul meciului. Adrian Diaz a fost cel mai bun jucător al gazdelor cu 10 puncte și 10 recuperări, dar cei mai buni marcatori au fost clujeni, Mihala Pornic 20 de puncte și Jordan Watson 19. Tot ieri, CSM CSU Oradea a câștigat 98-93 după prelungiri în plasare la BCMU Pitești, rezultat în urma căruia gruparea argeșană l-a demis pe antrenorul Cristu Șapera. Atât la știrile Europa FM. În continuare, studenții facultăților de istorie răspund la următoarea întrebare. Dacă ai putea să trăiești o zi din ultima sută de ani, care ar fi aceea? România în direct cu Moise Guran, o ediție specială în direct de la Universitatea București. Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Cum să fie oprit accesul penalilor în funcție alese? Prin votul alegătorilor, prin decizii ale justiției sau printr-o interdicție expresă trecută în Constituție? Da, chestia asta ar trebui introdusă. Nu este în regulă ca cineva să rămână într-o funcție după o condamnare penală dacă a fost numit în acea funcție. Toți oamenii ăștia care ajung în funcții inculpați și cu diverse probleme legate de justiție ajung prin votul poporului. De aceea legea trebuie să prevaleze asupra votului. Avocatul diavolului. Vineri de la ora 13:15 în direct la Europa FM. Bună ziua, sunt Gina, contabila. Să rămână! M-am uitat pe actele aduse, dar nu văd nicăieri cheltuielile lunare cu mașina aia nouă pe care v-ați luat-o. Păi, nu v-am spus, doamnă? Cu cei de la Opel nu plătesc nimic pentru mașina nouă timp de 4 luni. A, serios? Păi atunci, ieșiți bine pe profit luna asta. Nu rata oferta Opel. Până pe 30 iunie ai zero costuri lunare timp de 4 luni la gama de vehicule comerciale Opel prin Impuls Leasing. Detalii pe opel.ro și la distribuitorii autorizați Opel. Mi, mi.